Güzelim ürekten bağlıyam sana, eziyet eder mi seven sevene? Güzelim ürekten bağlıyam sana, eziyet eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman, bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilmerem ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman, bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilmerem ey sevgili canım, bu derdime inan. Seni görmeyen de fenadır halı, intizarda koyma kadın ben alır. Seni görmeyen de fenadır halı, intizarda koyma kadın ben alır. Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman, bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilmerem ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman, bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilmerem ey sevgili canım, bu derdime inan.